سورة الكاف درس نمبر اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا الحمد لله الذي صفاتنا كمال الله تعالى غزات لردي انزل على عبده الكتاب چنازل کړه دې په بند خپل باندې کتاب ولم يجعل له عوجا نه دې ګرځولې دل را کوګواله سورۃ الکهف شروع شو او سورۃ الکهف په نزول د اسمانه هغه یو کم او یایم نمبر دی او پس د سورۃ الغاشیه نه نازل شوه دی په ترتیب د سورتونو کې چې قرآن کې لیکل شوی دی نو اتلسم سورت دی او پس د بنی اسرائیل نه پس د سورۃ الاسراء نه لیکل شوی دی. ربط د دې سورت د مخکی سورت سره هر کله چې په مخکی سورت کې په سورۃ الاسراء کې نه پیو کړه په اتخاذ الولد سره چې نشته دی الله لره نائب نو په دې صورت کې د دې عقیدې قباحت او خرابی بیانېږي چا چې اتخاذ الولد نسبت الله تبارک وتعالى ته کړی دی. دویمه وجه د ربط او تړون سورې بنی اسرائیل کې داود توحید ذکر کړه نو دلته په سورۃ الکاف کې د توحید د مسلې د پاره اثبات په نفی د علم عیب معید عباد الصالحین نه ذکر کیږي د نیکانو خلقو نه نفی د علم غیب ذکر کیږي نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دعوه د دې صورت عجز المستفین کمزوری او دارنګي کمزوری کېدل دا غی مستفینو دا غوره مخلوقات چې د الله تبارک وتعالى په نسبانه غوره مخلوقات تي خو الله تا عجزی کوون کی دي او الله تا محتاج دي او نفی د شرک په علم کوي چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک عالم بالغیب نشته. داود سورت دا دوه مسلې وي او خلاصه د سورت سلور واقعات په نپی د علم غیب په دې صورت کې ذکر کیږي. یو واقعا د اصحاب کاف نه وګوره چې نیکان بندگان دي د الله تبارک وتعالى څه د پاسه درې سوه کاله په غار کې ودي شوي دي چې پاسېدل نو یره مونږه رضا یا د ورځې سیسه به تېره کړي د خپل ځان نه خبر نه شو. اولیاء کرامو د الله په نزمان دی محبوب خلکو نیکان خلکو بزرگان اولیاء کرامو خو د خپل ځان د حالت نه خبر نشو نو بل څوک ته چې هغه به خبر شي. هغه مصطفی په تمام انسانانو کې چې الله تبارک وتعالى چون کړی دی نبی علیه السلام دا غنه دوی مواقع په نبی د علم غیب ذکر کیږي لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. پیغمبره موایه اوسیستا چې زه به دا سبا کوم بلکې وایه چې د الله رضا شي دیرشتم نمبر آیات کې. نو هغه چون شوی د تمام مخلوقات نه هغه غوره د الله تبارک وتعالى په نزمانی نبی علیه السلام ته وایي دا موایه چې زه به سبا کوم بلکې وایه چې د الله رضا شي نو الله به زه کوم. نو د نبی علیه السلام غوني انسان او هغه پیغمبر چې چون شوی پیغمبر هغه د سبا په حالت نه پوهیږي نو ایته څنګه دعوه د علم غیب کوي. دارنګي درېمه واقعه د موسی علی السلام چې وګوره د حضر علی السلام په حال باندې خبردار نشو کیشته کی سورې کوي بل ځای چې کوم نه یو غلام الک رانی وي هغه چې کوم نه وجني بل ځای کې دیوال سیده کوي او ار زلته تپوس کوي وای تا تما نه ویلی چې تما سره صبر نشي کولی. موسی علی السلام د حضر علی السلام په کار باندې خبر نشو. علم موسی چون کې شد در غیب بند علم موشه کې بود ارجمن د موسی علی السلام علم په غیب کې را بند شو. د منګوکوري بچی مولانا ایروم ورته د منګوکوري بچی وای دا څوک دی د پیرانی چې سمستو کې ناز دی دی ته د منګک بچی ویلی دی و د منګک بچی ته بس خبر شي. علم موسی چون کې شد در غیب بند علم موشه کې بود ارجمن ته بس پوه شي چې خلکو ته د ځان سره په خپله د ځان له عقیده د کفر جوړه کړې ده او خلک چې کوم دی کفر طرف ته راغواړي چې زه الونه وامه څوک نکونه توری څوک لاس توری څوک نقشې ګوري د لاس رګونه ګوري څوک کرښې ګوري څوک چې کوم دی نو څه نمونه مانې زه دله تعویزونه لیکم دا به وشي هغه به وشي. علم غیب د ځان دپاره ثابتی دا نور هیڅ نه دي صرف دوکانداري ده یو د شپې غلي او یو د ورځې غلي. د شپې غل چې کوم دی تاله پټ راځي چې پوه در مای نشي دا د ورځې غل د ښه ښکاره دله راځي خو تا ته پته نشته چې دا د شپې هغې نه هم خطرناک دی. ولې د شپې هغه خو دله صرف دنیا د جیب نه پیسې وباسي دنیا کې چې کوم دی یو څو ورځې ته د هغې د وجې نه تکلیف کشي که نورې پیسې درسره نه وي خدای خود له دین تبا کوي همیشه د آخرت چې کوم دی تبا کوي. نو دا د شپې د غل نه چې کوم دی زیات ناکاره غل دی چې د دین په جامه کې د تزان ښکاره کړی دی او تا چې کوم دی د کوپر کې دی دله جوړی او مال جوړی نو د دې وجې نه دا ډیر ناکاره دی. او دارنګې څلورمه واقعا د ذوالقرنین چې وګوره په تمام دنیا هغه څنګه طاقت و او دارنګې بچاو او د هغې قوم په ظاهري خبرو باندې پوه نه شو. نو دا څلور واقعات په نفي د علم غیب سورة الکاف ورته راړه وایه ته څوک چې ته په علم غیب باندې پوهېږې راشه وګوره سورة الکاف کې وګوره وایه هغه چون شوی مخلوقات د الله تبارک و تعالی په نیز باندې هغې ته پته نه لګي. او بیا درې واقعات په دې صورت کې د سپکاوي د دنیا ذکر کوي چې دا دنیا دا چې کوم دی د یو څو ورځې ژوند دی. او په دې باندې درې واقعات ذکر کوي یو واقعا چې دا دنیا به تا نه واغستی شي. او په دې باندې واقعا دا هغه باغ والا ذکر کیږي لکه څنګ چې دا باغ والا نه باغ واغستی شو دغه رنګ به تا نه دا دنیا واغستی شي. 32 نمبر آیات کې دویمه واقعا د دنیا د سپکاوي چې د دې دنیا وخت ډیر کم دی وقتها کلیل ډیر لږ وخت 45 نمبر آیات کې نو د دې لږ وخت په وجه باندې ولې په دوکه کې پریوزي دا غلوې ژوند په مقابله کې نو د دې وجه نه د دنیا د سپکاوي لپاره چې ژوند دې ډیر کم دی. او درېمه واقعا د دنیا د سپکاوي دنیا بیانوي چې دا دنیا به پتا باندې اوبال شي او آخرت به مخامخ شي او تا سره به حساب کتاب وکړی شي. نو بیا به دغه ټایم کې دی وایي های افسوس زما چې زما عمل نامې نه وړوکي ګناه پرېښی دی او نه غټ ګناه پرېښی دی هغه ټول په هغې کې درج دي. نو دا درې واقعات په نفي د علم غیب په څلور واقعات په نفي د علم غیب او درې واقعات په سپکاوي د دنیا باندې په دې صورت کې ذکر کیږي. الحمدلله الذي صفتونه د کمال الله تعالی هغه ذات لره دي صفتونه د کمال د الله تبارک و تعالی اغه چې کوم دینو وګوره د الله تبارک وتعالى صفاتونه چې الحمدلله دا صورت په الحمدلله باندې شروع شو د غرنګي سورۃ البقره چې وا اغه هم په الحمدلله باندې شروع شو وا او سورۃ الانعام اغه هم په الحمدلله باندې شروع شو او دلته سورۃ الکاف هم په الحمدلله شروع کیږي. نړومبه عیسا په الحمدلله شروع شو وا او دا تر د سورۃ الانعام پورې وا او په دې کې ذکر په کثرت سره د دې مسلې یو چې خالق لكل شيء هو الله دا هر یو شی پیدا کوونکې هغه د الله تبارک وتعالى ذات ته هغه د الله تبارک وتعالى چې هغه پیدا کوونکی دی. دویمه عیسی شروع کړه د سورۃ الانعام نه د سورۃ الکهف پورې، او هغه هم په الحمدلله باندې شروع شوه، او په هغې کې یعنی په ډیروالي سره د دې مسلې ذکر و چې مربی لکل شیء هو الله، پالون کې د هر یو شیز الله تبارک وتعالی دی. دریمه عیسی شروع کړه د سورۃ الکهف نه تر د سورۃ السبا پورې، او دا هم په الحمدلله شروع شوه. او په دې کې کثرت سره دا مسله بیانوي چې بارک لکل شیء هو الله، برکت اچون کې په هر یو شیز کې د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق وي، او دا الله حکم پکې چلیږي. برکت اچون کې د الله تعالی ذات ته. او څلورمه عیسی د قرآن د سورۃ السبا نه تر اخر والناس پورې، او په دې عیسی کې د دې خبرې ذکر کوي چې نفی د شفاعت قهریه کوي، چې د الله نه دې بیا څوک په زور باندې خلاصول نشي. نو دا سلوری سی دی، او پس دی سلورو ایسو کې د دې تقسیم زمونږ شیوخ، زمونږ علما کرام، محققین علما کرام صدارنګی کوي. او دلته نه شروع وکړه په الحمدلله صفاتونه د کمال الله تعالی لري دی. نو یو هغه چې یوازې الله لري دی هغه صفاتونه، او دویم هغه چې هغه بندله مناسب دی، او دریم چې مشترک دی په منځ د الله او د بنده کې. خدا اشتراک دا معنوي دی، او دا عفوان لفظي دی، معنوي نه دی، لکه دا صرف په لفظ کې دی او معنی مراد نه ده. لکه نظر زمونږ استا شته که نشته؟ شته، زمونږ نظر لګي که نه؟ نو زمونږ حدود دی که نه؟ زمونږ نظر د حدود نو مخوا لګي، زمونږ حدود دی د نظر د پاره. او یا چې کوم دی پرده ده، که د پردې په شای نو که حدود اگر چې زما پرلانګ پورې نظر لګي، خو د پردې په شا باندې یو لیش کې زما نظر شاته نه لګي. خو د الله تبارک وتعالی نظر داسې دی. نو دا زمونږ او د الله مشترک دی، خو څنګه دی؟ دا لفظي دی، معنوي نه دی. د الله لیدل زمونږ غوندې دی، الله اسبابو ته محتاج نه دی. نو د دې وجې نه دا هغه صفات دي چې دا مشترک دي په منځ د بنده او په منځ د الله کې. خو دا اشتراک چې کوم دی، زمونږ استاو د پاره د حدودو په دننه دی، او الله تبارک وتعالی خو عرص ویني او عرص اوري. نو دا نمونه الله تبارک وتعالی هغه چې کوم دی، نو دې اشتراک معنوي او دا رنګې نه دی زمونږ د پاره، بلکې دا لفظي دی. او دا رنګې الله تبارک وتعالی دا غل رسیپتونه دي، او دا الله چې نعمتونه په موږ باندې کړي دي. نو ګوره الله تبارک وتعالی له رسیپتونه دي چې ایمان را کړی دی، او دا الله له رسیپتونه دي چې دشمنان تباه کړي، نو موږ الحمدلله. او الله له رسیپتونه دي ځکه چې دلایل په دې موجود دي چې صفتونه د کمال ټول الله تبارک وتعالی لره دي. نو د دې وجې نه الحمدلله صفتونه د کمال الله تعالی لره دي، چې هغه شان صفتونه چې څنګه د الله تبارک وتعالی د پاره دي، هغه د بل چا د پاره نشي کېدی. الله تبارک وتعالی سره د کمال صفتونه دي. الذي اغزات انزل على عبده الكتاب، چې نازل کړی په خپل بنده باندې کتاب. مطلب دا چې د صفت کمال والا صفت چې دی هغه د خپل الله تبارک وتعالی اوګڼه. وګوره داسې کتاب یې نازل کړی دی چې هغه داسې کتاب دی چې د دې کتاب په راتلو سره د تمام دنیا په دنیا کې، او د تمام انسانانو چې په دې کتاب باندې عمل وکړي، د آخرت کامیابی چې کوم دی د دې سره وابسته ده. نو صفتونه د هغې ذات وګڼه چې هغه دله داسې د هدایت یو کتاب په خپل بنده په نبی علیه السلام باندې نازل کړی دی، او داسې کتاب دی. ولم یجعل له عوجا، او نه دې ګرځولې دې کتاب لره کوږوالی. الله تبارک وتعالی داسې کتاب را لېږلی دی چې د کې څه قسم له کوګلیچ څه قسم له کوږوالی نشته. دا داسې کتاب دی چې صراط مستقیم، لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی ورپسې فرمایي قیما مضبوط دی، لیون زرا باسن دې لپاره چې ویرې د عذاب نه شدیدا سخنا ملدونو د خپل طرف نه او یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات او زیری ورکی مؤمنان لرا کسان چې عمل کوي نیک ان لهم اجرا حسنا چې یقینا د دې لپاره اجر د خستا قیما الله تبارک وتعالى وي مضبوط دی کامل دی مکمل دی او داسې کتاب دی چې مهیمنن علیها په ټولو کتابونو باندې الله تبارک وتعالى دا هغه کتاب چې د دې پراتلو سره د تمام کتابونو خلاصه چې کوم دی الله تبارک وتعالى په دې قران کې ذکر کړی دا او دا کتاب لکه څنګه چې موږ په تیر سورت کې وې ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا سنچ په سوره اسراء کې موږ وې دا کتاب نه هم نمبر آیات کې چې دا قران چې دی د لار خې هغه طرف ته چې مضبوطه ده دلته وې قائما دا مضبوط کتاب او مضبوطه لار ته ته خې او د دې مضبوط کتاب کار څه دی لیون زرا دې د پاره چې ویرې سو کو ویرې نو فرمایي علما کرام هغه څوک چې خلاف کوي د دنیا چې غي ویرې هغه څوک چې د ته نسبت دروغ کوي چې غي ویرې هغه څوک چې ایمان نه راړي په دې قران باندې چې غي ویرې دا غي د پاره دی یاره دی نو فرمایي ملدنه د خپل طرف نه ويبشر المؤمنين او زيره ده پار دا کسانو چې مؤمنان دي او زيره ده پار د مؤمنانو الذين هغه کسان او زيري ورکی مؤمنانو ته الذين هغه کسانو ته يعملون الصالحات عمل کینیک څنګه چې د مخالفینو د پاره یره د قران او خبر ورکولو کې چې څوک د دینه خلاف کوي نو دغه رنګ د قران چې دی زیره ده ده پاره ده آغه چا چی ایمان راوڑی او منی ده قرآن لرا اور سرا یعملون الصالحات عمل کئی مطابق تشریعت نیک عمل ستویلی شی نیک عمل آغه ده چی شریعت کی آغا پاغی بانی دلیل وی او پا شریعت کی آغا نافذ وی او دارنگ شریعت آغی لپارا اجازت ورکڑی آغی تا نیک عمل ویلی شی وشک شریعت آغی اجازت نی ورکڑی او ته ډیر وای چې یاره زه په دین کې نو دین الله تبارک وتعالى مکمل کړی دی د کې نور ضرورت ته چا د خبرو کول نشته ځکه چې الله تبارک وتعالى په سورۃ المائده کې وای الیوم اکملت لکم دینکم ما نن رز تاسو د پاره دین مکمل کو برابر می کو هغه مکمل دین کې اوس کو څوک د ځان نه د ثواب کارونه راو باسي نو ځکه بدعت ناکار شه دی چې مونږ یا مکمل دین کې چیا برابر دینو پاغی که چکم دی ده بیداد سک سملا ضرورت نشته ولی چه نبی علیہ السلام منگا پا تکس پی نرنا پا دین کی پریخیو ده تیاری سک سملا گنجایش پکی نده پریخی قرآن راغلے لے نبی علیہ السلام دین منگ ترا رسول دے نو چه سوک ده دی شریعت مطابق عملو کی اللہ تبارک و تعالی وی دا قرآن ولی زیر ورکی او دا زیر دست دے ان لهم اجرا حسنا یقینا د دې لپاره اجر خایسته دی الله به له خپل اجر ورکي چې الله ورته خپل وي نه یا اجر به سمره خسته الله وي خپل اجر به ولا ورکو نو الله لوی دی شان لوی دی او د الله تبارک وتعالى ورکړه چې کوم دی نو هغه هم ډیر لوی دی نو چې الله وي زبه ولا خسته اجر ورکوم نو د الله نه بل خسته اجر ورکوم کې څوک دی ما کثین فیه درنگ بتی رہی پدے کے ابدن ہمیشہ تانا چې د دوه ورځو اقامه وی د دوه کالو اقامه وی لکه د کویت غونی او بیا اقامه دی ختم شي کویت والا د توي وزا نه نه او دارنګي کدا دنیا غونی اقامه د شپې تو دا او یاو دا تیاو د سلو کالو شي اخیری کې مرګ دل راشي وی وزا د دنیا نه دا چل بنی همیشه همیشه به ژوندۍ او درنګ به پاغه کې تیری او داسې خوشحالی دی چې غزای په ځای قران هغه خوشحالی ذکر کړی دی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په سورۃ الدهر کې هغه خوشحالی ډیر خکلی بیان کړی دی او فرمای وجزاهم بما صبروا او بدلی به دی په دې جنت کې په سبب د هغه چې دی کلک شیو د الله په دین باندې د الله په دین کې وکلکواله په ځان کې راولي تکلیفونه ورارسي مصیبتونه ورارسي په هغه باندې به تکلیف کوي. نن مسلمان ها د الله تبارک وتعالى هغه احکام ته چې هغه نه تور اغستل شته او نه د هغه د پاره چې کم دی پیسې خرچ کول شته او نه د هغه د پاره قرباني ورکول شته چې پنځه وخته جمعه ته راتللی هغه څوک نه کوي نو نوره قرباني به څنګه ورکي. صحابه رضوان الله اجمعین د دین د پاره مکه پرېښودی ده کورونه یې پرېښودل ښځې خلکو پرېښودی دی بچی خلکو پرېښودېدل مور پلار یې پرېښودېدل. منګه د الله تبارک وتعالى کور ته د راتلو د پاره خپله بستره او کټ نشو پرېښودی دی خپل بال بچ نشو پرېښودی دی خپل کور نشو پرېښودی دی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى وایي چې په دین کلک شوی وو جنت و حریرا د دې د پاره به جنتونه باغچی وي او ریخم به وي متکین فی علی الارائک په پالنګونو به تکیاګانې وهلي او هلته به بیا تکلیفونه نی لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا نه به ګرمي او نه به سړځي او دارنګې سوری به پې د پاسه میوې به ورته رانږدې شوي ګیر چاپیره به چې کم دی کړنګاري پیالې به ګرځي شراب به سکولی کېږي د جنت شراب هغه ښایسته شراب او دارنګې مختلف قسم کاسې به د دل او د خوند جدا جدا خوندونه به په هغې کې هغه به ورته پیش کېږي دارنګې چینی به بهیږي همیشه د پاره الکان به ګیر چاپیره نه ګرځي او هغوی به ستا خدمتونه کوي. ته به وایي چې دا ملغلری دي خوارې ورې لکه څنګه چې ملغلری داسې ښایسته خدمت کوونکي به ستا خدمت ته ولاړي او ګیر چاپیره به ګرځي او دارنګې کپړې به درته د ریخمو اچولي شوي او دارنګې باوګان به درته د سرو زرو په لاسو باندې اچولي شوي او دارنګې الله تبارک وتعالى به در باندې هغه شراب پاکیزه په جنت کې چې کمزي سکي مختلف قسم ځای په ځای قرآن دا هغه نعمتونه دا هغه ځای ذکر کړی دي. الله تبارک وتعالى وایي همیشه په دې نعمتونو کې او چې کوم خلق د الله تبارک وتعالى سره شرک کوي نو هغې دپاره فرمایي وینذر الذین او یری هغه کسانو لرا قالو اتخذ الله ولدا چې وایي دي چې نیولی دی الله نائب. دا قرآن د دې دپاره و چې کوم خلق د الله تبارک وتعالى نه خلاف ورزی کوي د الله تبارک وتعالى سره شرکیات کوي کفریات کوي دا د هغې دپاره د یری کتاب دی چې دی د دې خبرې نه ویری چې دا کار مه کوئ دا دومره ناکاره دی لکه سورة المریم کې لکه 90 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. دا دومره ناکاره سیز دی چې الله له نائب څوک نیوي الله له شریک نیوي الله له اولاد څوک تجویز کوي وایي قریب وه چې د اسمانونه چاودلې وي د دې نه او دارنګې ځمکه چاودلې وي د دې نه او دا غرونه چې کوم دی لړېدلې وي د دې نه ان دعوا للرحمن ولدا چې دی رابلي الله لره مهربان بادشاه لره نائب او هغه لره بچی. الله تبارک وتعالى د بچی نه د نائب نه پاک دی د دې وجې نه سورة المائده کې چې کله د عیسی علیه السلام نه د قیامت پر ورځ باندې تپوس شي و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله قال سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به. یا عیسی تا دې خلکو ته ویلي وو چې زما او زما مور تاسو په عبادت باندې ونیوئ نو عیسی علیه السلام به وایي الله تبارک وتعالى ما خو دې ته دا نه دي ویلي ما خو هغه خبره کړې ده چې تا راته حکم کړی دی او ته په غیبو باندې خبردارې تا ته پته دی الله تبارک وتعالى. نو د دې وجې نه دا قرآن د هغې خلکو دپاره یره ورکوي کومو خلکو چې د الله تبارک وتعالى سره نائبین نیولي دي او د الله تبارک وتعالى سره شریکان نیولي دي. الحمدلله الذي صفتونه د کمال الله تعالی هغه ذات لره دي انزل علی عبده الکتاب چې نازل کړی دی په بنده خپل باندې کتاب ولم یجعل له عوجا او نه دې ګرځولې دې کتاب لره کوګوالې قیما لینذر بأسا شدیدا مضبوط کتاب دی لینذر دې د پاره چې ویری بأسا شدیدا د عذاب سخنا من لدنه د خپل طرفنا ویبشر المؤمنین الذین او زیر ورکی مؤمنانو هغه کسانو ته یعملون الصالحات چې عمل کوي نیک ان لهم اجرا حسنا چې دې لپاره به وي اجر خایستا ما کسین فيه ابدا درنګ به تیری په دې کې همیشه وينذر الذين ويري اغه کسانو لرا قالوا اتخذ الله ولدا چې وای دي چې نیول دي الله نائب نیول دي الله بچي